20. Комп'ютер, Дамаська затока і як на ділі працює мобільний телефон. 9 година. Лебія вперся лобом у двері, заплющив очі. Поруч чекали його вказівок двоє поліцейських у чорних бронежилетах зі зброєю напоготів. Позаду на сходах стояли Воткінс, Юн і Гаррі. «Все!» – Лебія обережно витягнув відмичку із замкової шпари. «І пам'ятайте, якщо квартира порожня, нічого не чіпати!» – шепнув Воткінс. Ставши збоку, Лебія відчинив двері, і поліцейські увійшли, тримаючи пістолети обома руками. «Упевнені, що там немає сигналізації?» – пошепки запитав Гаррі. «Ми перевірили всі міські охоронні служби, на цю квартиру нічого не зареєстровано», – відповів Воткінс. «Сидьте! Що це за звук?» – нашорошив вуха Юн. Але інші нічого не почули. «Ось тобі й годинникова бомба», – сухо сказав Воткінс. Один із поліцейських з'явився знову. «Чисто!» Всі полегшено зітхнули. Лебія спробував увімкнути світло в коридорі, але вимикач не працював. «Цікаво». Він спробував вимикач і в маленькій протечі пурній вітальні безрезультатно. «Пробка, напевно». «Начхати!» – відмахнувся Воткінс. «Для обшуку світла більш, ніж достатньо. Гаррі, береш кухню, Лебія в ванну. Юн?» Юн підійшов до письмового столу біля вікна у вітальні, де стояв комп'ютер. «У мене таке відчуття...» Спровокла сказав він. «Леб'є, візьми на ліхтарик, перевір пробки в коридорі». Леб'є пішов. Невдовзі в коридорі загорілося світло, а комп'ютер увімкнувся. «Трясся!» – сказав Леб'є, повертаючись до кімнати. «На пробку було намотано дріт. Довелося його зняти. Але я прослідкував, куди він веде. До дверей. А замок же електронний. Пробка була сполучена із замком так, щоб коли двері відчиняться, вимкнулася електрика. А звук був від комп'ютера, що вимикався». Йон натиснув на якусь клавішу. «На цій машині стоїть швидке відновлення, тож ми зможемо побачити програми, що працювали в момент вимкнення». На екрані з'явилося синє зображення землі, з колонок пролунало веселе вітання. «Я й не подумав», – вигукнув Юн. «Хитрий диявол, бачите?» – він показав значок на екрані. «Юне, благаю, давай зараз не гаєте на цей час», – сказав Воткінс. «Сер, дозвольте на секундочку ваш мобільний», – попросив маленький китаєць і, не чекаючи відповіді, вихопив Нокію Воткінса. «Який тут домашній номер?» Гаррі прочитав уголос напис на телефоні біля комп'ютера. Юн швидко набрав номер. Разом з дзвінком почувся писк у колонках, і значок розвернувся на весь екран. «Тсс!» – сказав Юн. За кілька секунд почувся короткий гудок, і Юн натиснув на скидання. Воткінс спохмурнів. «На Бога, Юни, що ти робиш?» «Боюся, сер, що Тувумба все-таки поставив сигналізацію. І вона спрацювала». «Поясни!» – чаша терпіння Воткінса почала переповнюватися. «Бачите, активізувалася програма. Це звичайна програма-автовідповідач через модем, сполучена з телефоном. Перш ніж піти, Тувумба начитує в мікрофон вітання, і коли йому телефонують, спочатку лунає це вітання, а потім гудок. Після цього можна начитати повідомлення просто на комп'ютер». «Юна, я знаю, що таке автовідповідач. Що далі?» «Сер, коли я зараз зателефонував, ви чули вітання?» «Ні». «Бо воно не було збережене». Воткінс нарешті додумався. «Тобто, коли струму не стало, комп'ютер вимкнувся і запис пропав?» «Саме так, сер». Інколи у Юна траплялися дивні реакції. Зараз, наприклад, він розплився у усмішці. «Це і є сигналізація, сер». Гаррі посміятися не хотілося. «Виходить, варто Тувумбі тільки зателефонувати і не почути запис, як він зрозуміє, що хтось у нього побував. І здогадається, що хтось – це ми». У кімнаті стало тихо. «Він не приїде, не подзвонивши», – сказав Леб'є. «Чорт, чорт, чорт!» – вилився Воткінс. «А подзвонити він може коли завгодно», – додав Гаррі. «Треба виграти час. Є пропозиції?» «Ну...» – на розтяг почав Юн. «Можна поговорити з телефонною компанією, попросити її заблокувати телефон і залишити повідомлення про помилку». «А якщо він зателефонує в телефонну компанію?» «Пошкодження кабелю через дорожні роботи». «Підозріло. А якщо він уже подзвонив сусідам?» – запитав Леб'є. «Треба заблокувати номери в усьому районі», – запропонував Гаррі. «Це можливо, Воткінсе, сер?» Воткінс почухав потилицю. «Буде така каша. Якого час, сер?» «Дідько, давай мобільника, Юне. Треба зв'язатися з Маккормаком. Та однаково надовго ми їх заблокувати не зможемо, Ховлі. Треба обмірковувати наступний крок. Дідько, дідько, дідько!» Пів на 12. «Нічого», – здався Воткінс. «Нічого!» «Безглуздо було б чекати, що він залишить записку з координатами Брігіти», – сказав Гаррі. Зі спальні з'явився Леб'є і похитав головою. Те саме зробив і Юн, обстеживши горище і підвал. Вони посідали у вітальні. «Дивне от що», – сказав Гаррі. «Якби ми обшукали свої квартири, то хоча б щось би знайшли. Цікавий лист, заяложений порножурнал, фото давньої коханки пляму на ковдрі, що-небудь. А цей хлопець серійний вбивця, та ми не виявили тут жодних слідів. Ніколи не бачив такої зразкової квартири у холостяка, зауважив Леб'є. Надто зразкової, докинув Юн. Навіть підозріло. Щось ми прогавили. Гаррі звів погляд до стелі. Ми ж усе обшукали, відповів Воткінс. Якщо сліди і є, то не тут. Той, хто тут живе, тільки їсть, спить, дивиться телек, ходить у сортир і залишає повідомлення на комп'ютері. Правильно, обірвав його Гаррі. То вумба-вбивця тут не живе. Тут живе ненормальний нормальний хлопець, якому нема чого боятися обшуків. А його інша іпостась. Може, у неї є інше житло? Квартира, літній будинок. Більше на нього нічого не зареєстровано, відповів Юн. Ми перевірили перед тим, як їхати сюди. Задзвонив мобільний, говорив Маккормак. Він розмовляв з телефонною компанією. На його аргумент, що йдеться про життя людини, йому заперечили, що раптом сусідам знадобиться викликати швидку, під питанням теж буде людське життя. Але Маккормаку вдалося не без допомоги мера добитися відключення телефонів до 7 вечора. «Тепер можна й покурити», – Леб'є дістав довгу цигарку. «Струсити попіл на занавіски і піти, натоптавши в коридорі. Вогнику не буде?» Гаррі виводив з кишені коробку сірників. Потім уже з сигаретою в зубах він дивився на коробку. Спершу тупо, а потім з цікавістю. «Знаєте, в чому перевага цієї коробки?» – запитав Гаррі. Присутні сумлінно похитали головами. «Написано, що вона водонепроникна, для походів у горах і в морі. А у кого-небудь з вас є з собою така коробка?» Всі знову заперечливо похитали головою. «Напевно, їх купують у спеціальних магазинах, і вони дорожчі за звичайні». Всі знизали плечима. «У будь-якому разі я таких раніше не бачив», – сказав Леб'є. Воткінс узяв коробку. «Здається, такі є в мого Шурина, він у мене моряк». «А цю мені дав Тувумба», – сказав Гаррі. «На похороні». Пауза. Юн відкашлявся. «Тут у коридорі висить фотографія яхти», – зітхнув він. Перша пополудні. «Щиро дякую, Ліс», – Юн відклав мобільний телефон. «Є! Пристань у затоці Леді Бей, зареєстрована на Герта Ван Хоаса». «Добре», – сказав Воткінс. «Юне, залишаєшся тут з тими двома парубками на випадок, якщо раптом з'явиться Тувумба. А ми з Гаррі і Леб'є їдемо негайно». Машин на новому південному шосе було небагато, і новенька Тойота Леб'є з радісним гурчанням мчала зі швидкістю 120 км на годину. «Підкріплення не буде, сер?» – поцікавився Леб'є. «Якщо він там, нас трьох буде достатньо», – відповів Воткінс. «І він сказав, що зброя на нього не зареєстрована, і в мене таке відчуття, що розмахувати пушкою він не буде». Гаррі не стримався. «Яке відчуття, сер? Чи не те саме, що підказало уломлюватися до нього додому? Чи покласти передавач у сумочку?» «Гоулі, я...» «Просто цікаво, сер. Якщо використовувати ваше відчуття як індикатор, то, судячи з останніх подій, у нього якраз немає виявитися пушка, як ви сказали. Я не від того...» Гаррі зрозумів, що підвищив голос і зупинився. «Не треба», – сказав він сам собі. «Не зараз». І закінчив речення тихенько. «Я не проти, просто можу випадково здірявити його кулями». Воткінс вирішив не відповідати і, надувшись, відвернувся до вікна. Далі вони їхали мовчки. У дзеркало заднього виду Гаррі видно було обережну загадкову посмішку Леб'є. Пів на другу. «Леді Бей Біч». «Леді Бей Біч. Буквально пляж Дамської затоки. Англійська». Повідомив Леб'є. «Відповідна назва. Пляж номер один для сіднейських голубих». Припаркуватися вирішили за огорожею пристані. Зеленим схилом спустилися до маленької гавані, пірси якої всуціль були обліплені яхтами. На воротях їх зустрів сонний охоронець у вицвілій синій уніформі. Коли Воткінс показав йому значок, він стрепенувся і з готовністю показав, як пройти до яхти Герта Ван Хоуса. «На борту є хто-небудь?» – запитав Гаррі. «Не знаю», – відповів охоронець. «Влітку за всіма не встежиш, але, здається, на неї вже днів два ніхто не піднімався». «А взагалі останніми днями?» «Так, якщо не помиляюся, в суботу ближче до ночі приїжджав містер Ван Хоус. Він зазвичай паркується коло самої води. Тієї ж ночі він і поїхав». «Відтоді на яхті нікого не було?» – уточнив Воткінс. «У мою зміну – ні. Але нас тут, на щастя, багато». «Він приїжджав сам?» «Здається». «Щонебудь приносив на яхту?» «Напевно, не пам'ятаю. Але більшість щось приносить». «Можете стисло описати містера Ван Хоуса?» – запитав Гаррі. Охоронець почухав потилицю. «Ні, не зможу». «Чому?» – здивувався Воткінс. Охоронець трохи зніяковів. «Якщо відверто, для мене всі аборигени на одне обличчя». Сонце вигравало на клаптику акваторії, але за її межами вже скупчувалися великі і важкі океанські хвилі. Коли вони йшли по пірсу, Гаррі відчув свіжість вітру. Яхту він упізнав за назвою Аделаїда, та реєстраційним номером на борту. Поряд з іншими яхтами Аделаїда не була великою, але мала доглянутий вигляд. Юн казав, що обов'язковій реєстрації підлягають тільки моторні яхти, і те, що вони змогли знайти яхту Тувумби, було неабияким везінням. Але у Гаррі було перечуття, що на цьому везіння і скінчиться. Серце скажено колотало в грудях на одну думку про те, що на борту може бути Брігіта. Жестом Воткінс наказав Леб'є першим зійти на борт. Поки той обережно скрадався по палубі, Гаррі тримав пістолет, націливши його на люк каюти. Потім на яхту пішов Воткінс і відразу ж спіткнувся об якірний канат. Зупинившись, вони прислухалися, але не почули нічого, крім вітру і води, що хлюпала об борт яхти. І каюта, і трюм були замкнуті на висячі замки. Леб'є дістав відмички. За кілька хвилин обидва замки було знято. Леб'є відчинив люк каюти і першим туди поліз Гаррі. Усередині було темно. Гаррі сів навпочепки, витягнувши поперед себе руки з пістолетом. Обшита червоним деревом каюта була оздоблена просто, але вишукано. В ній не було помітно жодних слідів якихось ексцесів. На столику лежала розгорнута морська карта, над столиком висів портрет молодого боксера. «Брігіто!» – покликав Гаррі. «Брігіто!» – Воткінс поклав руку йому на плече. «Тут її немає», – констатував Леб'є після того, як вони обнишпирили всю яхту від носа до корми. Воткінс стояв високо на кормі. «Може, вона тут була?» – Гаррі поглянув на море. Вітер подущав, пінні греблі хвиль стали вищими. «Хай експерти подивляться», – сказав Воткінс. «На мою думку, в нього просто є ще одне невідоме нам таємне місце». «Або...» – почав Гаррі. «Тільки не дурій. Він її десь заховав. Треба просто її знайти». Гаррі сів. Вітер куйовдив його волосся. Леб'є спробував закурити ще одну цигарку, але не зміг. Вітер постійно задував полум'я. «Наші дії?» – запитав він. «По-перше, час забиратися з яхти», – відповів Воткінс. «Він може побачити нас, навіть не під'їжджаючи надто близько». Вони підвелися, задраїли люки, і Воткінс обережно переступив якірний канат, щоб знову не спіткнутися. Раптом Леб'є зупинився. «Що таке?» – запитав Гаррі. Задумливо мовив Леб'є. «Я поганий знавець яхт, але скажіть мені, це нормально?» «Що саме?» «Кидати одночасно і передній, і задній якір». Вони перезирнулися. «Допоможи мені!» – сказав Гаррі, беручись за канат. Третя година. Дорогою, приминаючи до землі траву на узбіччі, гуляв вітер, а небом – хмари. Дерева край дороги гіллям відганяли їх геть, сонце потьмініло і морем заметушилися тіні. Рація тріщала через сильні завади. Хоча Гаррі сидів на задньому сидінні, він не помічав бурі, що вирувала довкола. Він бачив тільки слизький зелений канат, який вони витягли з води. Краплі блискучими камінчиками скочувалися вниз у море, звідки виринув білий силует. Якось улітку на канікулах батько взяв Гаррі з собою на риболовлю до фьорду. Тоді Гаррі побачив палтуса, такого білого і величезного, що у хлопчика відразу ж зашерхло в роті і затремтіли руки. Коли вони повернулися з уловом додому, мама і бабуся аж руками сплеснули, так здивувалися. І одразу ж заходилися краяти, пластувати холодне скривавлене риб'яче тіло великими блискучими ножами. До кінця літа Гаррі згадував величезного палтуса з вирічними очима і ніяк не міг повірити, що той чекав смерті. Наступного Різдва, коли Гаррі поклала на тарілку велику порцію холодцю, батько почав з гордістю розповідати, як вони разом зловили великого палтуса в Ісфьорді. «Ми подумали, що на це Різдво годилося б приготувати щось особливе», – сказала мама. Це пахло смертю і лихом. І Гаррі пішов геть за столу зі сльозами на очах та з відчуттям злої гіркоти в роті. А зараз Гаррі сидів на задньому сидінні автомобіля. Автомобіль мчав, і коли Гаррі заплющив очі, то відразу бачив, як у воді по обидва боки від каната розкидала свої червоні щупальця медуза. Наблизившись до поверхні, медуза стала схожа на віяло, ніби намагалася приховати під собою голе біле тіло. Якірний канат обв'язано довкола шиї, аби звільні руки й ноги здалися зовсім чужими. Та коли її перевернули на спину, Гаррі впізнав її. Цей погляд він уже бачив. Тьмяний, здивований погляд з останнім тужливим питанням. Невже це все? Невже ось так все і скінчиться? Невже життя і смерть така буденна штука? «Це вона?» – запитав Воткінс. Гаррі похитав головою. Воткінс повторив запитання. Гаррі подивився на її лопатки. Як вони виділяються? Якою білою на їх тлі здається лінія купальника? «Вона обгоріла», – здивовано сказав Гаррі. «Вона просила намазати їй кремом спину. Так довіряла мені. І все ж обгоріла». Воткінс став перед ним і поклав руки йому на плечі. «Ти не винен, Гаррі, чуєш? Просто так сталося. Ти не винен». Помітно смеркло. Кілька разів вітер ударив з такою силою, що високі евкаліпти замахали гіллям, ніби прокинувшись від сну і намагаючись одірватися від землі, як інопланетяни Тріфіди з романів Джона Віннема. «Ящерки співають», – раптом подав голос Гаррі із заднього сидіння. Вперше відтоді, як вони сіли в машину. Воткінс обернувся, але Б'є поглянув на нього у дзеркало. Гаррі голосно відкашлявся. Ендрю якось розповідав мені, що ящерки і люди племені ящерок могли б своїм співом викликати дощ або бурю. Він сказав, що потоп викликало плем'я ящерок. Вони співали і до крові краяли себе кремневими ножами, щоб утопити качкодзьоба. Він мляво посміхнувся. Майже всі качкодзьоби загинули. Але деякі вижили. Знаєте як? Вони навчилися дихати під водою. На лобовому склі затремтіли перші великі краплі дощу. У нас мало часу. Вів далі Гаррі. Тувумба скоро здогадається, що ми його шукаємо, і тоді розчиниться, як миша в полі. Весь наш зв'язок з ним через мене, і ви сидите і думаєте, чи зможу я з цим упоратися. Ну, як вам сказати? Мені здається, я кохав ту дівчину. Воткінс спохмурнів, Леб'є повільно кивнув. Але я навчуся дихати під водою, пообіцяв Гаррі. На годиннику було пів на четверту, і ніхто в кімнаті не звертав уваги на стогони вентилятора. «Отже, ми знаємо, кого ми шукаємо», – сказав Гаррі. «Знаємо, що він думає, ніби ми не знаємо. Напевно, він думає, що зараз я шукаю докази проти Еванса Вайта. Але боюся, це лише тимчасово. Довго тримати округу без телефонів ми не зможемо, до того ж, чим довше це триватиме, тим буде підозріліше. Якщо він вирішить здатися вдома, там його чекають наші люди. Те ж саме з яхтою. Але особисто я впевнений, що він надто обережний, щоб зробити дурницю, не впевнившись на 100%, що все чисто». Припустімо, надвечір він зрозуміє, що ми відвідали його домівку. Маємо два варіанти. Можна роздзвонити по всіх усюдах, що ми його шукаємо, передати особливі прикмети по телебаченню і сподіватися, що нам вдасться його схопитися до того, як він зникне. Мінуси. Якщо він поставив у себе вдома таку хитру сигналізацію, то можна не сумніватися в тому, що він продумав і подальші дії. Тому варто буде йому тільки побачити себе на екрані, як він пощезне у ту ж мить, мов хап його вхопить. Варіант номер два. Спробувати взяти його за той малий час, що в нас залишається, поки він не відчуває небезпеки, і сам відносно безпечний. «Я за те, щоб брати!» – Леб'є змахнув волосини з плеча. «Брати?» – перепитав Воткінс. «У Сіднеї 4 мільйони мешканців, і ми навіть не уявляємо, де він є. Чорт, ми навіть не знаємо, чи він у місті!» «А це вже ні», – сказав Гаррі. «Принаймні останні 1.5 години він у Сіднеї». «Що? Ти за ним стежиш?» «Юне», – Гаррі надав слово завжди усміхненому китайцю. «Мобільний телефон», – почав той, ніби збирався читати лекцію з кафедри. «Всі мобільні телефони з'єднуються через станції зв'язку, які приймають і передають сигнали. Телефонна компанія реєструє, від яких абонентів сигнали надходять на станції. Кожна станція покриває територію радіусом приблизно з милю. У густонаселених районах телефон потрапляє до зони дії мережі відразу декількох станцій. Приблизно як радіо. Тобто, коли ви розмовляєте телефоном, телефонна компанія може визначити ваше місце знаходження з точністю до милі. А якщо сигнал йде на 2 станції, то ще точніше. По ділянці, де зони перекриваються. Якщо сигнал ловиться 3 станціями, коло ще більше звужується. І так далі. Тобто точно адресу визначити не можна, але підказка є», – пояснював Юн. «Ми зв'язалися з телефонною компанією, і 3 операторів зараз відстежують тільки сигнал з телефону Тувумби. Можна встановити відкриту лінію з ними просто в цій кімнаті. Поки сигнали одночасно йдуть лише на 2 станції. Ділянка, де зони перекриваються, це весь Сіті, порт та половина Вулууму. Але сигнал переміщується, і це добре. Чекаємо, поки нам пощастить», – докинув Гаррі. «Ми сподіваємося, що він таки потрапить на ділянку, що перекривається 3 чи більше станціями. Якщо це станеться, можна буде взяти машину і їхати просто туди. Сподіваюся, ми його схопимо». Та Воткінс не поділяв його впевненості. «Отже, він розмовляв з кимось зараз і ще раз півгодини тому. І обидва рази сигнали сприймали сіднейські станції?» – сказав він. «Виходить, що знайдемо ми його чи ні, залежить від того, чи буде він телефонувати цим клятим телефоном. А якщо не буде?» «Можна самим йому зателефонувати», – запропонував Леб'є. «Точно!» – Воткінс побагровів. «Чудова ідея! Дзвонитимемо йому що 15 хвилин, називаючись англійською королевою або лисим дідьком, щоб він уже, напевно, зрозумів, що не варто говорити по телефону». «Ні», – сказав Юн, – «йому не треба розмовляти по телефону». «А як?» «Треба, щоб телефон був увімкнений», – пояснив Гаррі. «Тувумба, напевно, цього не знає, але доки телефон увімкнений, він автоматично щопівгодини надсилає короткі сигнали, щоб показати, що він працює. А ці сигнали реєструються станціями так само, як і розмови». «Виходить?» «Виходить, треба просто встановити відкриту лінію, приготувати каву, сісти і чекати».